zitten. En 7 uitzendbureaus in Den Haag sjoemelen mogelijk met identiteitsdocumenten. De inspectie denkt dat de uitzendbureaus zo'n 250 mensen uit onder meer Georgië, Wit-Rusland, Oekraïne en Moldavië laten werken op valse of vervalste documenten. Het weer vannacht 4 tot 8 graden. Morgen is er veel bewolking. In het zuiden is er ook ruimte voor de zon. En het wordt 10 tot 12 graden. Voor de verkeersinformatie is hier de ANWB Bianca Damink. Bijna alle files zijn inmiddels opgelost. En het gaat ook de goede kant op bij Amsterdam op de A10. Bij Zeeburg waren vanmiddag 2 rijstroken dicht. Dat veroorzaakte veel vertraging. Maar inmiddels is de weg weer vrij na de spoedreparatie op de A10 Oost. Je hebt daar nog wel 10 minuten op onthoud. En op de A1 richting Amsterdam heb je daardoor ook nog 5 minuten tijdverlies. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Met Thijs van den Brink. Goedenavond, hartelijk welkom bij Dit is de Dag. Dit is de dag waarop documenten uit de formatie naar buiten kwamen omdat Gert-Jan Segers van de ChristenUnie ze in de trein had laten liggen. Informateur Johan Remkes lijkt de consternatie daarover een tikje overdreven te vinden. Mensen vergeten wel vaker eens dingen in de trein. Dat is mijzelf ook wel eens overkomen. Wat moet je er verder van zeggen? Nou, wie er wel van alles over te zeggen hebben zijn onze spindokters Julia Wouters en Jack de Vries. U hoort ze zo. De afgelopen dagen verbreken we record na record met het aantal coronabesmettingen. Opvallend is dat vooral kinderen in de basisschoolleeftijd besmet raken, vertelt het RIVM. Vaccinatie wordt aangeboden vanaf 12 jaar. Dus de kinderen tot 11 jaar die zijn allemaal niet gevaccineerd. En dat is waarschijnlijk een deel van de verklaring dat we daar nu die hoge aantallen positieve testen zien. Ook omdat kinderen onderling geen afstand hoeven te houden. Gelukkig worden kinderen er over het algemeen zelf niet of nauwelijks ziek van. Maar zij kunnen natuurlijk wel ook nog weer andere mensen aansteken. Ja, is het een groot probleem dat zoveel kinderen besmet raken? En zijn er strengere maatregelen nodig op basisscholen? Ga ik bespreken met OMT-lid en kinderarts Karoy Illy en infectieziekte-epidemioloog Alma Tosman van het Radboud UMC. Goedenavond, beiden. Hi. Goedenavond. Meneer Illy, in alle leeftijdsgroepen zijn momenteel veel besmettingen, maar kinderen die springen er toch nog uit. Hoe zorgelijk is het? Het is zeker een heel vervelend fenomeen, tegelijkertijd niet verrassend. Het is wat net Suzanne van der Hof al aangaf. Van het RIVM. Van het RIVM, excuus. Aangaf dat het is gewoon de enige bevolkingsgroep, althans leeftijdsgroep, die gewoon helemaal niet gevaccineerd is. Dus het raadje de koekoek dat daar meer besmettingen optreden. Dus dat is op zich niet verrassend en niet raar. Nee, en ook niet zorgelijk voor de kinderen zelf. Ze worden er niet heel ziek van. Zo is het. Heel erg weinig. Het aantal opnames in ziekenhuizen bij deze leeftijdsgroep is uitermate beperkt. Dus de kinderen worden er niet tot nauwelijks ziek van. Nee, mevrouw Tosman, epidemioloog. Wordt u wel zenuwachtig van het hoge aantal besmettingen op basisscholen? Nou, we zitten nu in een fase van de pandemie waar de zorg echt op omvallen staat en waar de transmissie in de maatschappij torenhoog is. Dus ik denk dat elke transmissie in elke leeftijdsgroep is nu iets waar je naar zou willen kijken of je daar wat aan kan doen. En inderdaad, wat meneer Illy zegt, het is logisch dat het onder kinderen hoog is, inderdaad omdat ze niet gevaccineerd zijn. Maar ik maak me er gezien de hoge besmettingsaantallen in het land wel zorgen om. Omdat zij ook wel een rol hebben in de transmissie in Nederland. Ja, maar hoe groot is die rol? Besmetten ze hun ouders en docenten, die vaak natuurlijk wel gevaccineerd zullen zijn? Niet altijd, maar vaak? Ja, als je een recent plaatje van het RIVM bekijkt van de transmissieparen waarvan men waarvan men wist wie de bron was van die besmetting, dan zie je veel samenhang tussen inderdaad kinderen uit de basisschoolleeftijd en de leeftijd van de ouders. Daar zijn veel koppelingen tussen, om het zo maar te zeggen. Dus daar zie je uit dat kinderen inderdaad hun ouders besmetten, zowel de gevaccineerde als de ongevaccineerde ouders. En vanuit de ouders kan het dan weer verder verspreiden naar mensen op hun werk. Die zij dan weer zien. Dus het kan wel een stuwende werking hebben? Ja, hoe groot het aandeel van kinderen is in de verspreiding totaal in het land, dat kan ik niet zeggen. Daar heb ik zo geen berekeningen van paraat. Maar het lijkt mij wat ver gaan om in deze fase te zeggen dat kinderen absoluut geen rol in de transmissie spelen. Dat is gewoon niet zo. Nee, dat klopt niet. Heb ik ook niet gezegd, dacht ik. Nee, zei u ook niet. Nee. En bent u het ermee eens, mevrouw Tosman, dat het voor de kinderen zelf niet zorgelijk is? Ja, ik denk dat op zich het oordeel van de kinderarts hier misschien iets waardevoller in is. Oh, dat zal meneer Illie goed doen. Ja, nee, dus dat klopt natuurlijk wat hij net ook zei. Dus dat kinderen daar in het algemeen weinig last van hebben. Je hoort natuurlijk wel verhalen van kinderen die ook langdurige COVID-klachten krijgen. Ja, maar ik heb de aantallen daarvan niet echt paraat. Bleek uit een Brits onderzoek. Dat vond ik nog wel veel. Ja, als dat zo is, dan is dat wel veel. Maar misschien dat meneer Illie daar iets meer over weet. Ja, nou, dat las ik ook. En ik heb dat expres nog even gecheckt. Dat herkennen wij in Nederland absoluut niet. En zeker niet in deze leeftijdsgroep. Oké. Nou goed, dat is dan een onderzoek wat we niet per se helemaal kunnen plaatsen. Moeten we extra maatregelen nemen op de scholen? Ik denk van niet. Ik denk dat... natuurlijk kun je nadenken over bijvoorbeeld testen op scholen. Ja, dat doen we in feite op de middelbare scholen ook. Op middelbare scholen is het ook zo dat kinderen die niet gevaccineerd zijn... die worden geacht 2 keer per week getest te worden. Het testen van kinderen op de basisschool, even los van de haalbaarheid... Hè, want je hebt dan wel over 1,3 miljoen kinderen... die dan 2 keer per week getest moeten worden. Nou, ik kan niet beoordelen hoe haalbaar dat is, maar op zich... kun je daar iets bij voorstellen? Wat ik eerlijk gezegd veel belangrijker vind... dat is dat wij dit gesprek helemaal niet zouden voeren... als volwassenen gewoon hun verantwoordelijkheid zouden nemen. Als volwassenen gewoon zich zouden houden aan alle basismaatregelen. Ja, maar dat is mooi gezegd van u. En dat klopt natuurlijk ook. Maar feit is dat het nu niet zo is. Ja. En dat het virus als een malle rondgaat op de basisscholen. Begrijp ik. Maar het gaat wel wat ver om vervolgens kinderen in te zetten... als instrument, omdat volwassenen zich niet houden aan de regels. Dus ik begrijp uw punt. Ik had nog geen punt. U zegt daar iets over van ja, het is de realiteit. Het is de realiteit. Dat het rondgaat. Dat klopt. En tegelijkertijd zeg ik, dat is allemaal dat is waar. Ja. Maar er is een extra reden om keihard in te zetten op het verantwoordelijkheidsgevoel bij volwassenen. Nou, mevrouw Tosman, zou u willen dat er op scholen iets gebeurt? Nou, ten eerste ben ik het eens met wat meneer Illie zegt... dat natuurlijk alle regels die er zijn voor volwassenen... die zouden echt maximaal moeten worden nageleefd. En de urgentie is hoog. En ik heb het idee dat niet iedereen dat zo ziet. Maar ik kan me wel voorstellen dat je in deze fase van de pandemie... onder de gegeven omstandigheden toch wel heel serieus zou kunnen kijken... van oké, maar wat kunnen we doen op basisscholen? We hebben het nu niet over middelbare scholen... maar daar zou je ook nog wel dingen kunnen aantrekken... Ja, die dan toch echt helpen om het probleem wat we nu echt zo snel mogelijk moeten tackelen, de besmetting naar beneden, ja. Om te kijken wat daar dan toch nog kan bijdragen. Maar wat kunnen we doen op de basisscholen? Nou, de testindicatie bij kinderen is nu heel... de drempel is vrij hoog, dus kinderen moeten vrij veel klachten hebben om zich te laten testen. Nou, ja, je zou je kunnen voorstellen dat je dan met zelftesten bijvoorbeeld toch misschien al met de snotneus een kind zich laat testen thuis. Kinderen van 5, ja? Ja. Dat kan. Ja, maar het is niet fijn, zo'n stokje in je neus 2 keer in de week. En volgens mij hoeft hij niet zo diep en je zou dat ook 1 keer per week kunnen doen. Maar er is natuurlijk een heel groot gat tussen de regels die er nu zijn... en bijvoorbeeld de scholen dicht, want dat lijkt me echt niet wenselijk. Dus ik denk dat je gewoon nu echt heel creatief en inventief moet zijn... en ook moet kijken van oké, maar wat kunnen we wel doen en wat is haalbaar... om ook op die plek de besmettingen naar beneden te krijgen. Het is misschien niet leuk voor het programma, maar ik ben het eigenlijk... grotendeels eens met wat jij zegt. Want het is... ik ben natuurlijk ook helemaal niet voor het sluiten van scholen... maar als het mogelijk is... ik heb het in het jeugdjournaal wel eens de neuspeutertest genoemd... omdat het wattenstaafje maar een heel klein beetje in de neus... Eerlijk gezegd, daar hoeven we ons niet zoveel zorgen over te maken. Dus dat wel doen, zegt u ook? Nou ja, is het de schuld van de ouderen? Ja, maar goed, als dat inderdaad bijdraagt aan inderdaad het trachten te vermijden... van het zorginfarct waar je het over hebt... ja, dan vind ik het alleszins bespreekbaar. Ja, maar sluit u uit, mevrouw Toosman, dat het toch... want het gaat als een malle. Vandaag zaten we boven de 20.000. En als je die berekeningen ziet, dan wordt het de komende weken nog niet beter. Ik zag alweer enkele draadjes langskomen op Twitter... want ik dacht van, nou hemel, als dat echt gaat gebeuren. Sluit u uit dat het toch weer zover komt, mevrouw Toosman? Dat scholen dicht moeten? Nou, ik kan mezelf voorstellen met de besmettingen van nu. Je ziet natuurlijk dat veel scholen klassen naar huis moeten sturen. Leerkrachten die ziek worden. Dus ik denk als het zo doorgaat, belanden we vanzelf in een soort halve lockdown. Omdat iedereen dan of in quarantaine of in isolatie zit. Ja. Dat is een klein beetje cynisch, maar dat meen ik toch ook wel. Dus ik denk, alles wat je nu kan doen om transmissieketens te doorbreken, dat helpt gewoon. En dat doe je dus door besmettingen gewoon in een vroeg stadium op te sporen. En we hadden het, ik bedoel, het gesprek gaat nu over basisscholen, maar op middelbare scholen hoeven alleen nog maar scholieren die ongevaccineerd zijn zich te laten testen. Ja, waarom betrek je de gevaccineerde kinderen daar dan ook niet gewoon bij? Want daar vinden ook heel veel besmettingen plaats. Ja. En dat is niet voor hun eigen welzijn, of niet in hun eigen voordeel, maar wel gewoon echt het maatschappelijk belang wat we nu nodig hebben. Nou ja, ik denk ook om ergere maatregelen die misschien dan toch op de loer liggen, maar daar weet misschien meneer Illy meer over vanuit het OMT. Mag hij niks over zeggen meestal. Nee, maar nee. Om dat te voorkomen, denk ik dat je nu toch echt alles uit de kast moet trekken wat we gewoon kennen. Die sneltesten, die zijn er. Iedereen weet hoe je ze af moet nemen. Ja, het is wel degelijk. We zitten wel in een alarmfase, zegt u. Je moet echt alles doen wat je kan nu. Ja, de kraan moet dicht. Ja. Dat is wat ik ook dagelijks met hoofden van de COVID-zorg bij ons in het ziekenhuis gewoon hoor en bespreek. En ja, de zorgen nemen daar toe. En het enige wat daar nu gewoon echt voor helpt is de besmettingen omlaag. Ja. Eens, meneer Illy? Dan kunt u gewoon eens zeggen als u zegt, ik zeg toch eens hetzelfde als mevrouw Tosman. Eens. Oké. De volgende vraag dan. Vaccinatie bij kinderen. De Gezondheidsraad komt binnenkort met een advies over het vaccineren van kinderen onder de 12. Zou dat verstandig kunnen zijn? Ik ga daar een vergelijkbaar antwoord geven als wat ik net gaf over het sluiten van scholen. Namelijk dat het kan niet zo zijn dat wij kinderen als instrument gebruiken, omdat volwassenen zich niet houden aan afspraken. Oké, dus u zegt dat als we ze alleen maar vaccineren om te voorkomen dat het virus te hard rondgaat, omdat allerlei volwassenen zich niet aan de maatregelen houden, dan moeten we het niet doen. Zo is het. En het kan best zijn dat we tot een conclusie komen, en sterker nog, die kans zit er heel dik in, dat kwetsbare kinderen, kinderen met hoog risico, dat het voor hen verstandig is om ze te vaccineren. Voor hen zelf? Voor hen zelf, maar echt voor het kind zelf moet het meerwaarde hebben. En niet, we gaan niet kinderen, althans wat ons betreft, niet kinderen vaccineren, omdat het meerwaarde heeft voor de hele maatschappij. En ons is dan het OMT of u en andere kinderen? Ons is dan de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde. Oké, kinderarts. Mevrouw Tosman, eens? Nou ja, ik denk inderdaad, als je het vaccin zou willen inzetten om transmissie ook in die leeftijdsgroep tegen te gaan, ja, dan vraag ik me af hoeveel zin dat heeft. Omdat we natuurlijk ook onder volwassenen zien dat transmissie wordt echt wel geremd door het vaccin, maar het is niet waterdicht. Nee. Dus je moet heel goed formuleren bij zo'n vraag wat het doel daarvan zou zijn, wat je daarmee zou willen bereiken. En kinderen zijn minder besmettelijk dan volwassenen. Het vaccin beschermt niet volledig tegen besmetting. Dus ja, dat is dan dus de vraag die ik daarbij zou hebben van ja, hoeveel win je daar dan mee? En ja, dan sluit ik me ook eigenlijk alweer aan, misschien ook een beetje saai, maar bij wat meneer Illy net zei. Dan staat het welzijn van het kind natuurlijk ook voorop. Ja. Dan nog even naar het landelijk aantal, het totale aantal besmettingen. U twitterde nog even en half Nederland zit in isolatie of quarantaine. Oftewel, met deze aantallen besmettingen rijdt ons land zich binnen 1 à 2 weken totaal klem. Wat bedoelt u daarmee, mevrouw Tosman? Nou, daar bedoel ik mee wat ik bij mij op het werk zie gebeuren, dat veel zorgmedewerkers positief testen en dan dus vervolgens een week minstens in isolatie zijn en dus niet kunnen werken. Nou, dat gebeurt ook in heel veel andere sectoren. Dus een hoog aantal besmettingen met een beleid wat ik volledig ondersteun, maar dat je dan dus thuis in isolatie gaat tot je niet meer besmettelijk bent. Ja, dat wordt denk ik binnen nu en 2 weken echt een probleem in heel veel sectoren. Want dan zijn er te weinig mensen. Ja. En u zei ook, als je echt een klap uit wil delen, dan moet je ook echt een klap uitdelen. Geen aai. Bent u voor een hardere lockdown? Nou, ik vind de maatregelen die vorige week zijn afgekondigd, vind ik te laat. En ik heb er mijn sterke twijfels bij of het voldoende is. Ik vind het lastig om dat echt zo door te rekenen. Maar het valt of staat natuurlijk bij de naleving daarvan. En ik vraag me dus ook af of bij iedereen de urgentie van de maatregelen voldoende duidelijk is, omdat het zo belangrijk is om die besmettingen te laten dalen. En dan gaat de discussie grotendeels over 2G, 3G. En nou, ja. Dat zijn ook hele belangrijke gesprekken. Maar ja, dat is niet het probleem waar we nu mee zitten. Nu moet er gewoon echt iets gebeuren. En dat zeg ik niet omdat ik maatregelen zo leuk vind. Integendeel. Maar omdat ik me gewoon echt zorgen maak dat we... Kijk, de ziekenhuizen liggen nu al vol. Heel vol. En er komen er alleen nog maar meer bij de komende tijd. Ja. Dus stel, al zouden de maatregelen nu vandaag al de R onder de 1 brengen, dus de besmettingen remmen, ja, dan nog zit je met een soort 2 weken naeilend effect voordat je dat pas in de ziekenhuizen terugziet. Ja, dat gaat gewoon niet goed. Nee. Meneer Illy, mee eens? Ook zo, deelt u haar zorg? Die zorg deel ik heel erg. En ik begrijp ook dat er reserve is over de naleving. Toch heb ik vertrouwen in de mensheid dat men zich uiteindelijk maar vooral eindelijk ook gaat realiseren hoe belangrijk het is dat we ons met z'n allen houden aan alle regels die we nu bedacht hebben. Want op zich denk ik wel dat de maatregelen die zijn vastgesteld, als iedereen zich daaraan zou houden, dan denk ik dat het gewoon voldoende is. Ja, maar sterker nog, als iedereen zich aan de basismaatregelen houdt, dan zijn we er al. Alleen dat doen we niet met z'n allen, dus ja. Ja, maar goed, ik hoop wel dat door dit soort uitzendingen, door alles wat er nu plaatsvindt, dat uiteindelijk dat kwartje valt bij de bevolking om juist ook om te voorkomen dat we inderdaad in heel groot problemen komen. Bijvoorbeeld het zorginfarct, waar Van Tosma het over heeft. Want u ziet net als wij die besmettingen stijgen. Denkt u niet, we hadden een nog strenger pakket moeten adviseren met het OMT? Dat denk ik niet. Omdat wij natuurlijk ook naar de modellen kijken. En op basis van deze modellen. Wel steeds aan de bovenkant van de modellen. Ja, dat klopt. Maar toch denk ik dat met deze maatregelen bij goede handhaving en goede het voldoen aan alle maatregelen, dat het mogelijk moet zijn om dat zorginfarct te voorkomen. Oké, dat zou fijn zijn. En dat zou ook heel fijn zijn als de scholen dan open kunnen blijven. Zo is het. Ja. Ik zie Julia Wouters knikken. Ja. Heeft kinderen op school. Ja. Goed, veel dank voor dit moment. OMT-lid en kinderarts Karoy Illy en infectieziekte-epidemioloog Alma Tosman van het Radboud UMC. Tijd voor satirisch verslaggever Diederik Smit. Dit is de dag van Diederik. Vandaag was er een storing bij coronatest.nl, waardoor mensen online geen afspraak konden maken voor een coronatest. Ik ga erover praten met Shanice Elsendoorn. Je bent naar eigen zeggen verslaafd aan coronatest.nl. Ben je de storing een beetje doorgekomen? Ja, het is wel heftig, want normaal zit ik toch wel een paar uur per dag op coronatest.nl. Gewoon te proberen een afspraak te maken, want ik heb de laatste dagen ook gewoon klachten. En veel van mijn vrienden ook. Dus bij ons op school zit eigenlijk iedereen de hele dag op coronatest.nl. Maar ja, toen was er vanmiddag ineens een storing. En iedereen die zat ook echt van wat is dit? Geen idee wat we nu moeten doen. Dus dat is ook echt best wel erg of zo. Dat je ineens beseft van, ik ben eigenlijk best wel verslaafd. Normaal als ik 's ochtends wakker word, het eerste wat ik doe is even coronatest.nl checken. Om te kijken of ik al een afspraak kan maken. Maar ja, het ligt er gewoon uit. Dus uiteindelijk zijn we maar gewoon even ouderwets een beetje gaan kijken op Instagram. En ja, verder, ik weet niet, misschien vanavond nog Netflix of zo. Maar ja, je moet toch wat. Maar leuk is het niet. Nee. Nou, veel sterkte. Shanice Elsendoorn over de storing bij coronatest.nl. De Spindokters met Thijs van den Brink. Stel, je laat als hoofdonderhandelaar belangrijke geheime formatiedocumenten liggen in de trein. Stom natuurlijk, maar de documenten komen daarna in handen van een andere treinreiziger die besluit door te spelen naar de Volkskrant. En een paar weken later staat alle vertrouwelijke informatie op de voorpagina van diezelfde Volkskrant. Klinkt als een film, maar het overkwam ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers. Ik zat in de vergadering en ik kijk naar mijn stukken en ik denk, verrek, ik ben een stuk in de trein vergeten. En dan hoop je dat er een oppassende, oplettende schoonmaker is die het meeneemt. Maar goed, het is iemand anders die het bij de Volkskrant heeft afgeleverd. Wat is nou de status van dit stuk? Geen. Dus dat is allemaal intern discussiestuk. Dus geen besluitvorming, dus allemaal onaf. Voor mij ben ik de hele dag nu eerlijk geweest over de domme dingen die ik heb gezegd. Dan moet je me ook geloven als ik zeg dat het geen status heeft. Ja, goedenavond, spindokters Jack de Vries en Julia Wouters. Fijn dat jullie er zijn. Julia, heb jij eens wat belangrijks laten liggen in de trein? Of een van de mensen met wie je werkte, Asscher? Ikzelf niet. Ik heb altijd van die opschrijfboekjes. Daar ben ik panisch over dat ik die een keer laat liggen. Heb je een leesbaar handschrift? Ja, keurig netjes. Okay. En ik maak er ook altijd een datum bij en wie er allemaal aan tafel zit en waar ze aan tafel zitten. Alles, ja? Ja. Dus dat bewaakte ik altijd met mijn leven. Maar mijn voormalige baas, Asscher, liet echt nog zo, als het was goed dat zijn hoofd vast zat. En het is wel ook iets wat ik heel veel zie bij mensen met een hele drukke agenda die allemaal belangrijke dingen moeten doen. Echt hoe vaak boden ze wel niet de MR-stukken nakwamen. MR, dat is ministerraad, ja. Ministerraad, maar ook jassen, sjaals. Asscher kreeg altijd van zijn vrouw een sjaal voor Kerstmis. En die was voor Sinterklaas. En die was hij voor Kerst elk jaar weer kwijt. En dan kon hij met Kerst er nog een krijgen. Nee, kreeg je niet. Dat kreeg je niet. Jack, was volgend jaar weer. Heb jij belangrijke informatie ergens laten liggen? Of balkende of de hoopscheffer of zo? Die panische angst van Julia over de schriftjes, die herken ik wel. Want die waren bij mij ook heilig. En er stond ook veel te veel in wat niet op straat moest komen. En ook leesbaar. Ook leesbaar, inderdaad. Nee, we hebben wel een keer gehad. Vroeger had je het systeem, dan kregen de fractievoorzitters voor de algemene beschouwingen alvast de miljoenennota en zo om zich voor te bereiden op dat debat, terwijl dat nog niet naar buiten was gebracht. Maar ja, dat ging je natuurlijk voorbereiden met een team, dus dan werd er toch wel het nodige gekopieerd. En toen is er een keer een deel op het kopieerapparaat blijven liggen. En je hebt in de Tweede Kamer natuurlijk de rare omstandigheden dat journalisten overal gewoon rond kunnen lopen. Ja. Ook gewoon bij de werkkamers van Kamerleden. Is niet raar, is heel goed. Dus toen dachten we, oh jee, dat stuk is verdwenen. Nu zijn wij straks het lek en de bron van de uitgelekte miljoenennota. Gelukkig bleek toen wel dat het gewoon door iemand in een prullenbak was gegooid. Oké, dat kan ook gebeuren. Het kan ook goed aflopen. Maar hebben bij de PvdA Amsterdam wel eens het concept verkiezingsprogramma van D66 onder het kopieerapparaat gevonden. Oké. Ja, zo gaat dat. Ja. Goed, de gevonden voorwerpen zijn het al bekende formatiedocument van VVD en D66. Dat was openbaar, dus dat deed niet zoveel pijn. Een migratieparagraaf uit het concept regeerakkoord. En vermoedelijk het belangrijkste, een geheim formatiestuk van CDA en VVD. Even maar, dit was geen spin, hè, dit was gewoon geen lek, dit was geen spin, dit was gewoon een eerste klas blunder, zo onderschreven de Telegraaf, geloof ik. Ja, maar ik was vandaag toevallig op het Binnenhof en daar sprak ik iemand, ik kan de bron natuurlijk niet onthullen, die kon bevestigen dat Gert-Jan Segers inderdaad druk in gesprek was op die bewuste treinreis. Door dat gesprek vergat dat mapje met stukken mee te nemen. En daarna zei van shit, ik ben het kwijt. En natuurlijk nog geprobeerd of dat achterhalen bij de NS. Maar zoals Gert-Jan Segers net in de quote al zei, ja, iemand anders bracht het naar de Volkskrant. Ja, gaat over 3 weken geleden. Dus het is al even geleden. Dus dat moet stress geweest zijn de afgelopen 3 weken. Van, nou, ik denk na 3 weken dat je wel begint te ontspannen. Dat je denkt, dit loopt goed af. Ja. Zo van, dat ligt ook ergens in een prullenbak. Maar helaas. Ja, en hij heeft het wel meteen gemeld aan de onderhandelaars, begreep ik, hè? Dat hij daarom ook. Meestal als er wordt natuurlijk heel vaak iets gevonden. Ik weet, Frits Wester kon er altijd fantastisch over vertellen dat hij dan iets in een auto lag en dat hij gewoon door het raam dan een foto kon maken en dan er weer opblazen en dan kon hij toch nog weer lezen en zo. Dus ja, het gebeurt vaker. Maar heel vaak kom je er niet achter wie dan zo oenig was. Dus Gert-Jan Segers, die nam de oenigheid echt vol. Ja, en is dat slim? Ik weet niet of het slim is. Ik vind het enorm charmant. Charmant. Oh. Ja, dus, en het maakt ook een eind aan de speculaties meteen van, is dit de opzet? Probeert iemand elkaar een loer te draaien? Wat natuurlijk weer slecht is voor de sfeer in de formatie. Dus hij heeft al die geruchten meteen de kop ingedrukt door gewoon de schuld op zich te nemen. En hoe gaat dat dan achter de schermen? Zegt iedereen van, goed gedaan. Je had het al eerlijk verteld. En nou heb je ook nog naar buiten gebracht dat jij het was. Oké, zand erover. Of wordt er wel degelijk, gevloekt hopelijk niet, maar gescholden? Nou ja, men baalt natuurlijk wel. Want dit is een stuk gemaakt door VVD en CDA met het oog op van, we gaan een minderheidskabinet mogelijk vormen met D66. Ja. Wat kunnen we nu met elkaar bedenken om Kaag toch over de streep te trekken, dat wij echt wel goede partners zijn om mee samen te werken. Dus die hebben allemaal al dingen bedacht die ze D66 zouden kunnen geven. Ja, en dat ligt nu op straat. En dus denkt D66, dat is lekker makkelijk onderhandelen. Ik kan precies al binnentikken wat ik eigenlijk nog wilde. Het is slecht voor de onderhandelingspositie van CDA en VVD, zeg jij. Zeker. Ja, maar ik denk dat dat wel al achterhaald was. Want het is aan Gert-Jan Segers gegeven. Dat betekent dat het een stuk was wat gedeeld werd tussen de onderhandelende partijen. Dat betekent dat ook Kaag het ook in de trein had kunnen laten liggen. Die had het ook. Of aan haar collega Kajsa kunnen geven. Die het dan. Die staat goed in, ja. Maar ik denk wel degelijk dat het op het moment dat het gedeeld had een status had, al had het natuurlijk niet de status van een einddocument. Want als je het dan ook met elkaar al deelt, dan is het er. En dus het uitlekken heeft. Maar niemand kan nu nog iets als een overwinning claimen. Nee, want dat is heel. Kijk, je kunt wat gemor krijgen nu in de achterbannen van VVD en CDA. En zeker bij mij als voorzitter van Vastgoedbelang. Maar daarnaast heb je ook nog het punt. Je wil graag naast de onderhandelingen kunnen zeggen, kijk, dit heb ik binnengehaald op het punt van klimaat, op het punt van migratie. Ja, nu zegt iedereen van, binnengehaald. Ja. Dat hadden ze al lang zelf. Ze waren al op hun rug gaan liggen voordat ze überhaupt gingen onderhandelen. Ja, dus kan D66 zeggen, ik wil meer dan dit. Maar anders heb ik niks om dan mee naar buiten te komen. Ja, maar dan zeggen de anderen even, maar als we nu meer gaan geven, dan laten we zien dat we nog verder gegaan zijn als gevolg van dit stuk. Dus laat ze gewoon bij de inhoud blijven en wat verstandig is. Dan kom je er denk ik wel uit. Het zet in ieder geval meer druk om nu toch wel snel met dat akkoord te komen. Op het tempo, dat lag toch al wel aardig hoog, toch? Ja. Althans, het laatste stukje, niet over de 266 dagen. Maar wat mij natuurlijk heel erg fascineerde toen ik het las, inhoudelijk, ja. Dacht ik... Ja, inhoud. Wat Job Cohen zei. Ja, precies. Job Cohen zei het vanochtend... Ik begrijp niet waarom de PvdA hier niet aan meedoet. Zei hij vanmorgen op deze zender bij Spraakmakers. Nee, dat zei hij heel anders. Hij begreep niet waarom ze de PvdA en de GroenLinks niet erbij wilden hebben. Want dit dat zei hij niet. Hij zei, wat een fantastisch stuk. Raar dat de Partij van de Arbeid niet meedoet. Ja, maar hij zei het wel in een andere context. We gaan het terugzoeken. Ja. Hij zei dat hij het heel raar vond dat CDA en de VVD niet met ze wilden samenwerken. En dit las als één grote uitnodiging aan de beide partijen om aan te schuiven. Oké. Nou, volgens mij kon je het ook lezen als van zonder groet links had je hier ook prima zaken kunnen doen. Jawel, maar ze hebben natuurlijk ook al die aanzet tot een opzet, tot een voorzet, tot een inzet gelezen. En dat vonden ze ook alle twee al heel interessant. En waren ze optimistisch over. Dus het was nooit dat die beide partijen inhoudelijk niet wilden meedoen. De tegendruk kwam van het CDA en VVD, dat ze niet met die twee wilden samenwerken. En dat is... Ja, ik lees het dan, dat was dus 100% strategisch, want inhoudelijk was het niet. Nee, ze wilden gewoon niet met twee partijen extra. Omdat ze bang waren dat ze dan inhoudelijk te veel water bij de wijn moesten doen. Want doen ze toch wel kennelijk. Ja, ik zie geen wijn meer, ik zie alleen nog water. Ja, en voor... Nee, maar ze hadden het ook over de stabiliteit met 5, hè, want dan kon weer iemand makkelijk vrij gaan winkelen op zijn eigen mening, want die was dan toch niet nodig voor de meerderheid. Dat was natuurlijk ook een argument van de partijen om niet met 5 te gaan. Ja, maar dat heb ik nooit gehoord. Denk je niet dat Kaag achteraf spijt heeft van, dat zij niet meer druk op Partij van Arbeid en GroenLinks heeft gezet van laat elkaar toch los. Dan had ze nu met één van die twee gewoon in die onderhandelingen kunnen zitten. Wat heel geestig is, ik denk ook met de vertrek van Bart Snels, weten we dat beide partijen niet van plan waren elkaar los te laten. Het waren ze gewoon niet, wilden ze niet, werd ook niet door hun achterban nog gevreten. Dus die obsessie met ze uit elkaar spelen, dat is gewoon een non-discussie, want die mogelijkheid was gewoon na het uitlekken van de functie elders memo was afwezig. Niet meer. Ja, er wordt trouwens gereageerd. Iemand vraagt via de Radio 1-app. De Ollegren werd verketterd en Segers is charmant. Waarom zo'n groot verschil in de benadering daarvan? Omdat hij meteen zegt, wat ben ik een oen? Hij neemt hem gewoon helemaal. Dat vond Ollegren ook wel, hoor, dat het een oen was. En toch was iedereen daar heel boos over. Ja, maar daar kan ik een heel lange verhandeling over houden. Hoe fouten die gemaakt worden, vrouwen veel harder en langer worden nagedragen. Jij vergaf de man onmiddellijk. Ja, maar heeft het ook niet voornamelijk met de inhoud te maken? Weet je, doordat dat uitgelekte stuk van Ollegren was natuurlijk buitengewoon pijnlijk. Ja, dus er zat ook het verwijt bij dat zij als verkenner over dat soort dingen sprak. Daardoor werd het haar ook meer aangerekend om daar ook nog zo onzorgvuldig mee om te gaan. En nu gaat het gewoon om een inhoudelijk stuk. En ja, het is even knullig en vervelend, maar inhoudelijk minder schadelijk voor het proces. Ja. En bovendien was er ook wel een beetje begrip voor haar dat ze natuurlijk in paniek was toen ze opeens die uitslag van die coronatest had. Dus het was super stom, maar mensen konden zich nog wel begrijpen. Maar de implicaties waren zo enorm. Ja. En als Rutte nou hetzelfde had gedaan als Segers, door gewoon te zeggen, ja, ik was het, ik heb over omzicht gepraat, sorry. Was dan de hele formatie anders verlopen? Ja, denk het wel, want dan had hij dat gewoon inhoudelijk goed moeten uitleggen. Kijk, dat hebben we natuurlijk al heel vaak besproken. Ik heb het koekje niet gestolen en ik vond hem ook niet lekker. Dat was de leugen van Rutte destijds. Hij had het helemaal niet over omzicht gehad. En natuurlijk was het heel normaal dat hij het over omzicht had. Want die man verdiende toch een ministerpost. Ja, het is het een of het ander. Het was natuurlijk heel makkelijk geweest om toen te zeggen van ja, maar weet je, er speelt zoveel in het CDA ook rond de persoon omzicht. Ja, dat raakt ook aan de stap van een komend kabinet. Ja. Natuurlijk is dat ook aan de orde geweest. Het was prima uit te leggen geweest als je er gewoon frank en vrij en eerlijk en open was geweest. Ja, en dan was de formatie waarschijnlijk veel sneller tot een eind gekomen. Ja. Hadden we niet zoveel vertraging opgelopen. Even nog hadden wij ook niet zoveel podcast gehad. Nee, dat is waar. Stijf. Dat is dan weer het goede nieuws. Jack, nog even, ze buigen heel erg naar links, richting D66. Is dat nog link ten opzichte van de rechterflank? Houdt de VVD en het CDA de rechterflank wel dicht op deze manier, denk jij? Nou, je ziet natuurlijk met name dat op die migratieparagrafen Geert Wilders alweer vol op het orgel gaat vandaag. Ik denk dat op het terrein van klimaat hebben we bij de algemene beschouwingen natuurlijk ook al bewegingen gezien. Zowel vanuit de VVD als vanuit het CDA die een meer progressieve lijn voorstaan. Dus daar zal de schok niet zitten. De aanval komt natuurlijk van rechts op de migratiepunten. En voor een deel misschien op het woningbouwverhaal. Ja, vond je het echt vol op het orgel? Het was één tweet. Ik vond het juist heel mild. Ik dacht, er komt natuurlijk meteen een spoeddebat. Weet ik het allemaal. Eén tweet zonder hoofdletters, zonder uitroeptekens. Ik dacht, wat is die rustig? Het is woensdag. Het kan, morgen kan nog van alles gebeuren. Ja, en wat heb je nu te winnen met een spoeddebat? Nee, nou ja, het maakt hem wat uit, toch? Of die iets te winnen heeft. Je merkt wel dat in de campagnetijd zijn VVD en CDA heel erg bang voor de stemmer die twijfelt en dan ze op rechts verliezen. Ja. En als ze dan eenmaal de stemmen binnen hebben, dan maakt het niet meer, uit. Over 4 jaar doen ze gewoon weer. Het is nog maar 4 maanden. Nog maar 4 maanden hebben we de volgende verkiezingen. Oh ja, in maart al. Ja. En dan gaat Geert dit vast gebruiken, maak ik me geen twijfel. Hij heeft het over. In zijn schriftje geschreven, met alle met de datum erbij en waar hij het gevonden heeft. Stem op rechts en u krijgt links. Zoiets. Dank voor nu, Jack en Julia. We sluiten af voor dit is de dag. Meteen na de uitzending praat ik met jullie verder in het podcast De Spin Doctors. Daar praten we door over het poseren op de cover van de Linda, de provocaties van Forum voor Democratie en de dividendbelasting. Vanaf 9:30 vanavond te beluisteren via je favoriete podcast-app. En vanaf morgenochtend bekijken op het YouTube-kanaal van Radio 1. Zometeen Bureau Buitenland met Sophie Derksen. Een debat over de vraag of de EU bewust het Internationaal Vluchtelingenverdrag schendt. Dag. NPO Radio 1. 7.